रब करे तेनु वे कोई होर मिल जे, होर मिल जे, होर मिल जे, ओ भी पैड़ा दिल वाला चोर मिल जे, चोर मिल जे, लारे लूरे लाके तेरा दिल जित ले, ओ भी तेरे वांगू बेवफा निकले, रब नू तू ओदो फरियाद करेगा, ओदो पता मेनू वे तू याद करेगा, जदों दर्द जुदाई वाले टेंदे आ दुख की नू कहंदिया तैनू भी तां पता लगे दुख की नू कहंदिया सजना दे नाल कीते धोखे महंगे पैंदिया तैनू भी तां पता लगे दुख की नू कहंदिया तेरा हाल वे तैनू ही डराउण तेरे मन दे ख्याल वे जेड़ा बीज बोया सी वे ओही फल पा लिया चंगी नहीं हो कीती तू संगेड़े पिंड वालिया एही तेरी सजा सुन जगी तेरा नाम वे दाना गल्ला हुन करी सुबह शाम जदों नित ही सराने तेरे बैंदे आ तैनू भी तां पता लगे दुख की नू कहंदे आ तैनू भी तां पता लगे दुख की नू कहंदे आ सजना दे नाल कीते धोखे महंगे पैंदे आ तैनू भी तां पता लगे दुख की नू कहंदे आ पानी आवे ना रह जे जमा कल्ला पर छावा भी बुलावे ना दिन समा नाले पता भुल जे तरीक दा पल पल मरे वे तू मौत नू उड़ीक दा मैं भी यह चावा के तू लवे यह देख वे बोटी बोटी साड़ दा यह जिरां दा सेक जदू जान तो प्यार जान लें दिया तैनू भी तां पता लगे दुख की